أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. حضرت مفتی صاحب محفظہ اللہ اور معزز سامعین اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں حیا کی طرف اشارہ فرمایا جو آج کا موضوع اور مضمون ہے. نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمایا مصر سے لے کر مدین کی طرف اور پھر جب وہاں تشریف لایا تو دیکھا کہ وہاں پر دو خاتون ہیں اور پوچھا ما خطبکما تو انہوں نے کہا کہ وہ ابونا شیخ کبیر ہمارے والد صاحب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت مطلب یہ شیخ ہے مطلب عمر رسیدہ ہے اور یعقوب تشریف نہیں لا سکتے ہیں تو انہوں نے پانی وغیرہ سب کا انتظام کیا وغیرہ جو ہے اور جلدی گھر پہنچ گئے. اس موقع پر نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب و غریب دعا فرمائی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور یہ دعا جو ہے ہم کو بھی کتنی ضرورت ہے کہ آدمی جو ہے کبھی کبھی ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ کسی کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کھانا پینا وغیرہ کا رہنے سہنے کا انتظام. یا اللہ جو بھی خیر آپ نے جو ہے نازل فرمایا میں تو محتاج ہوں اس کی طرف. تو اس وقت جو ہے وہ ایک صاحبزادی والد صاحب نے بھیجا چونکہ وہ جلدی واپس آئے گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء کہ یہ خاتون تشریف لائے ان کے چلنے کے انداز میں اتنا حیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خوب تعریف فرمائی. تو یہ حیا جو ہے ایک بہت ضروری چیز ہے. اگر ہم ملاحظہ کریں احادیث مبارکہ میں تو تو ہم دیکھیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث اس مضمون پر. مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. امام مالک نے روایتی موطأ میں کہ ہر دین کے لیے ہر مذہب کے لیے ایک خصوصیت ہے اور ہماری خصوصیت جو ہے وہ حیا اور شرم ہے. اور اگر دیکھا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کلام النبوۃ الاولی, بخاری شریف کی روایت ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. تو جب لوگوں کے اندر غیرت شرم نہ ہو تو جو کچھ ذہن میں وہ کریں گے, دل میں ہے جو کچھ. آج دیکھتے عید میلاد ہے, وہ کرسمس ہے, چھٹیاں ہیں, کیا کیا ہوتے ہیں دنیا میں. تو ہم دیکھتے ہیں جبکہ وہ حیا نہ ہو تو آدمی اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھ سکتا ہے. بے حقیقی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الایمان والحیاء قرناء جمیعا, کہ ایمان اور حیا جو ہے وہ دو جوڑ ہے, دے آر ٹو پارٹنرز, اذا رفع احدهما رفع الاخر, جب ایک چھوٹ جاتا ہے تو دوسرے بھی چلے جاتے ہیں. تو ایمان ہو تو حیا بھی ہوگا, حیا میں کمی ہو تو ایمان میں بھی کمی. تو دیکھو ہم خود دیکھتے ہمارے اندر, ہمارے اولاد کے اندر, ساتھی کے اندر, فیملی کے اندر, کہ خاص طور سے یہ موسم ایسے ہے کہ لوگ جو ہے جو با حیا ہوتے ہیں سمندر کے پاس ادھر ادھر ایسے جگہ پر جا کر اپنے حیا کو ختم کر دیتے ہیں, کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے, معاشرہ کا اثر ہوتا ہے. اور پھر جو ہے ہم دیکھتے کہ سب کرتے تو ہم کریں تو اس میں کون سی بڑی گناہ ہے. تو یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ ہم اگر اس قسم کی حرکت کریں تو بہت وعید ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان وشوبت الحیا وشوبت من الایمان, کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک جز ہے, ایک ٹکڑا ہے. الحیاء خیر کلہ, ایمان سب احادیث بخاری شریف مسلم میں, مسلم شریف میں ہے کہ ایمان اور حیا جو ہے وہ جو ہے حیا وہ تو خیر ہے شروع سے لے کر آخر تک. تو حیا کا مطلب کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تو سید الطائفہ تھے, بغداد میں ان کی قبر پر لکھا ہوا ہے سید الطائفہ. تو وہاں پر جو ہے کسی نے پوچھا امام جنید بغدادی رحمہ اللہ کو کہ حیا کیا ہے, تو جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا الرؤیا الی اعلی اللہ, کہ نظر کے دیکھنا اللہ کی نعمتوں کی طرف, کہ اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح ہم پر آ رہے ہیں. اور الرؤیا اور پھر ہم دیکھے الی تقصیرنا, ہمارے کوٹائی کی طرف, کہ اللہ کی رحمت اللہ کی نعمت ہر روز ہم پر اتنے ہوتا ہے. اور ہم میں خود ہم کو کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے زیادہ جری ہو جاتے ہیں گناہ پر, ہم زیادہ جو ہے گناہ کرتے ہیں. کہا کہ کچھ مرتبہ کیا تو کچھ نہیں ہوا تو ہم اور کرے کیا ہے, تو پھر معاشرہ میں یہی گڑبڑی ہو جاتی ہے, گناہ میں اضافہ ہوتا ہے. تو وہ حالت بینہما, جبکہ دل میں وہ حالت وہ کیفیت پیدا ہو جائے, مطلب وٹ وی سے ان انگلش گلٹی, کہ آدمی اپنے آپ کو خود یہ احساس کرے کہ واقعی میں مجرم ہوں, کہ اللہ کے اتنے انعامات ہیں میرے اوپر اور میں اتنے کوتاہ اور قصور وار ہوں. تو جب کہ وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ آدمی جو ہے وہ حیا کہلاتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کو استحیوا من اللہ حق الحیا, کہ تم حضرات جو ہے میرے صحابہ تم ایسے اللہ سے حیا کرو جس کو حق حیا کہتے ہیں. تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم تو کرتے ہیں حیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, فَلْيَحْفَذِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا, کہ تم جو ہے اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو چیزیں اس میں داخل ہوں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے خیالات, بدگمانی, کیا کیا چیزیں اللہ کے ساتھ, نبی علیہ السلام کے ساتھ, دین کے ساتھ, کہ شاید یہ چیز نہ ہو. میاں بیوی کے درمیان جب دیکھتے ہیں آج کل کیا کیا حالت ہے, پھر فَلْيَحْفَذِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا, اس میں ہمارے آنکھ بھی آگے, ہمارے بد نظری, ہر ایک کو دیکھنا, عورت کو اور مرد اور تو امرت کو دیکھنا, یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. وَلْيَحْفَذِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَا, اور پھر وہ حفاظت کرنا اپنی پیٹ کی اور جو چیز ہم اس کو داخل کرتے ہیں. آج کون اتنا پرواہ کرتے ہیں حلال کمائی کی, ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ ماشاء اللہ سود سے بچ جاتا ہے, اور پھر جو ہے فرض کی شرم گاہ کی کہ کون حفاظت کرتے ہیں. اگر فیصد دیکھا جائے 5-10%, یہ زمانہ ایسے ہے, خاص طور سے اس زمانے میں قرآن نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون, کہ مؤمنین پکے سچے مسلمان وہ ہیں جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ جہنم میں کیوں لائے جائیں گے لوگ, تو فرمایا الاجوفان, کہ دو چیزیں کی وجہ سے, ایک جو ہے الفم والفرج, ایک فم ہماری زبان اور ایک ہے ہمارے شرمگاہ, دونوں کو ہم غلط طریقہ سے استعمال کرتے تو وہ موجب بنے گا, سبب بنے گا جہنم میں جانے کی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انگوٹھے پہنتے تھے اور اس میں لکھا ہوا تھا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر, جرمہ صغیر و جرمہ کبیر, کہ یہ جو زبان جو ہے اس کی سائز جو ہے اور دیکھا جائے تو بہت چھوٹا ہے, مختصر ہے, اور جو ہے جرم اس کا بہت بڑا ہے. تو ہم سب اس میں جو ہے سبق ہے ہمارے لیے. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى, پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من ترک زینت الدنیا, کہ جس نے یہ زینت دنیا کی چھوڑ دیا اور آخرت کو اپنا منزل اور اپنا مقصود بنا دیا تو پھر اس نے حقیقت حیا سمجھا. تو ہم اور ایک سوچیں کہ کیا واقعتا یہ حیا ایک ایسی صفت حمیدہ کیا ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے, ہم کس چیز کی کوشش کر رہے ہیں. آج جو ہے شیطان معاشرہ ہمارے نفس نے یہ صفت حمیدہ کو ہم سے نکال دی. صحابہ کو ہم ملاحظہ فرمائے تو ہم دیکھتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت جنہوں نے 12 سال جو ہے خلافت کا سنبھالا, شہید ہوئے. مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکہ لتستحی منہ, کہ ملائکہ بھی ان سے شرماتے ہیں کہ اتنے حیا کا غلبہ ہے ان پر, سیدنا عثمان زندورین رضی اللہ تعالی عنہ پر. تو یہ حیا جو ہے اس کی دو قسم ہے, ایک حیا جو ہے وہ محمود ہے جس کا ہم نے ذکر کیا, لیکن وہی حیا اگر حاجب بنے معنی بنے علم میں تو پھر وہ محمود نہیں ہے, مذموم ہے. صدیقہ ہماری ماں جو ہے صدیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رحم اللہ نساء الانصار, اللہ تعالیٰ کا رحم ہو انصاری خاتون اور خواتین پر, رحم اللہ نساء الانصار ما منعهن الحیاء ویتفقهن فی الدین, کہ دین کی سمجھنے میں وہ حیا کو پیچھے, مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے کہ وہ دین سیکھتے تھے, کبھی کبھی حیض کا مسئلہ ہو, نفاس کا, جماع کا, یہ سب تو پوچھتی تھی یہ سب مسائل. ہمارے عورتیں یا مرد جو ہے کبھی کبھی سمجھتے یہ تو حیا کے خلاف ہے اور پوری زندگی الٹا کام کرتے ہیں. نہیں, کہ حیا جو ہے وہ محمود ہے, بہترین چیز ہے اور صفت حمیدہ میں سے ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت کے پاس آئے کہتے حضرت مجھے تو بہت شرم آتی ہے مسئلہ کی, پھر ہم جا کر الٹا کام کریں. نہیں, ایسے موقع پر ضرور پوچھنا چاہیے. یہاں صدیقہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین دعا فرما رہی ہے رحم اللہ نساء الانصار, تو یہ بھی سوچنے کی مقام ہے. وہ ایک واقعہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوب کیا تلبیس ابلیس میں, عجیب واقعہ ہے, سب کے لیے عبرتناک ہے اور ہمارے سوچنے کے مقام ہے. برسیسہ کا واقعہ, یہ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھے اور یہ راہب جو ہے کہ بہت اپنی عبادت میں گزرتا تھا ٹائم کو, جو ہے ایک بے بان جنگل میں. پھر شیطان نے سوچا چلو اس کو بہتانا ہے, تو جہاں پر وہ تھے وہ جنگل میں شیطان آئے, اور ظاہر بات ہے شیطان تھوڑی نماز پڑھیں گے, لیکن ایسی ظاہراً صورت بنا دیا کہ قیام میں ہے رکوع میں. تو ایک مرتبہ کھڑکی سے دیکھا تو بھی دیکھا کہ یہاں کوئی باہر رکوع میں ہے, سجدہ میں ہے, قیام میں ہے, کون ہے یہ آدمی. پھر تو ایک دو دن بعد پھر دیکھا تو یہ تو بالکل ولی اللہ کوئی سمجھ, جب بھی دیکھتے یا تو قیام میں ہے, رکوع میں, سجدہ میں. تو چلو جو ہے پھر ایسے ہو گیا تو وہ بارش کا دن آ گیا, تو کہا کہ چلو میں اس کو بلا لوں اندر. تو جو بلایا اس کو, اس سے پہلے بھی کوشش کی کہ اندر آئے, تو کہا کہ نہیں میرے تم تجھے کوئی واسطہ نہیں, تم چلے جاؤ. تو کہا یہ آدمی تو بالکل اس میں کوئی اغراض بھی نہیں ہے. تو پھر بارش ہو گئی تو کہا کہ چلو میں اندر آ جاتا ہوں, مقصود یہی تھا کہ وہ اندر آ جائیں کہ معبد میں جا پر جو راہب عبادت کرتا تھا برسیسا. تو پھر جب اندر آئے تو کہا کہ چلو ابھی جب تو میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا اور یہ وہ, تو یہ تو ان کا فریفتہ ہو گیا, ڈکیت بن گیا برسیسا. تو پھر ایک سال گزرنے کے بعد جو ہے کہا میں تو جا رہا ہوں ابھی, میں وہ مختصر کر لیتا ہوا کیا. تو یہ شیطان نے کہا ابھی جا رہا ہوں, میرا ٹائم ہو گیا, ایک سال ہو گیا, میں تجھے ایک تحفہ پیش کرتا ہوں. تو کہا کیا تحفہ؟ تو کہا کہ یہ تم پڑھا کرو، جب کوئی بیمار ہو تو پھر جو ہے سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ گیم و گفٹ ہے، فیئر ویل گفٹ. تو پھر جو ہے وہ تو چلے گیا اپنے کام پر. اس وقت کا بادشاہ، تین لڑکے تھے اور ایک لڑکی، یہ صاحبزادی بہت خوبصورت تھی، جمال کے پیچر جس کو ہم کہتے ہیں، پیراگون آف بیوٹی، دا کنگز ڈاٹر. تو اس طریقے سے اب جو ہے وہ آیا لڑائی کا. تو بادشاہ نے سوچا اس اسنا میں جو ہے یہ لڑکی جو ہے بہت بیمار ہو گئی، تو اب ڈاکٹر اور سب کے پاس علاج کے لیے گئے، کسی کچھ کار آمد نہیں آیا. تو کسی نے اس کو کہا کہ برسیسا کے پاس جاؤ، وہ تو زاہد ہے، عابد ہے، بہت بزرگ آدمی ہے. کہتے ہیں وہ تو دیکھتے ہی نہیں کسی کو، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے. کہتے نہیں، تم پیش کرو میری طرف سے، بادشاہ وقت جو ہے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وہ کچھ مسئلہ ہے. تو انہوں نے منظور کی. جب آئے تو کہا کہ میری لڑکی جو ہے بہت سخت بیمار ہے، تم ذرا. تو اس وقت ان کو یاد آیا کہ وہ جو میرا پڑوسی تھا، انہوں نے مجھے ایک تحفہ دیا، چلو میں اس کو استعمال کرتا ہوں. کہ اس نے کہا جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے. تو جب لڑکی کو لایا تو دیکھا کہ یہ تو بہت سخت بیمار ہے. تو اس نے کچھ کیا دم مم وغیرہ جو ہے، تو دیکھا کہ فوراً ٹھیک ہو گئی. تاکہ واقعی جو ہے تو بہت بہترین علاج ہے، زبردست شہرت بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گئی. پھر دوسری مرتبہ پانچ چھ مہینے کے بعد پھر بیمار ہو گئی، پھر لایا برسیسا کے پاس، تیسری مرتبہ پھر، تو تینوں مرتبہ جو ہے بالکل ٹھیک ہو گئی، افاقہ ہو گیا. اب جو ہے جنگ کا زمانہ آیا. اس زمانے میں جو ہے بادشاہ جو ہے چلے جاتے تھے، مطلب فوج کے ساتھ. تو کہا کہ اب لڑکی کو کہاں رکھیں گے، اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو اور مسئلہ. تو سب انہوں نے بادشاہ اور تینوں لڑکوں صاحبزادہ نے کہا کہ برسیسا کے پاس ہم رکھیں. تو کہا پھر کہا کہ استغفر اللہ، تمہاری لڑکی کو یہاں رکھیں گے، یہ کیسے ہو سکتے، میں اکیلا اور وہ اکیلے. کہا کہ نہیں نہیں، آپ اپنے معبد میں اور ان کے لیے ہم مستقل مکان بنائیں گے، لیکن بس دیکھ بھال کر لینا، کوئی جو ہے ان پر جو ہے زیادتی نہ کرے وغیرہ. تو کہا چلو ٹھیک ہے. تو جب جو ہے وہ وقت آیا، کہا کہ یہ تو اچھا نہیں لگتا ہے، میں تو کھانا کھاتا ہوں، وہ بےچارے اکیلے ہیں، تو چلو میں اپنے لیے پکاتا ہوں تو ان کے لیے بھی کچھ کھانا پیش کروں. تو باہر سے جو ہے پلیٹ ویٹ وغیرہ رکھتے تھے. پھر کچھ دنوں کے بعد کہا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، چلو میں کمرہ کے اندر جا کر کھانا وغیرہ پیش کروں. تو پھر جو ہے ایک کر کے تو پھر کہا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں لگتا ہے، چلو ان کو یہاں کمرے کے ساتھ ہی رکھ دوں اور پھر کچھ نصیحت کروں، میں تو عبادت کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی کچھ عبادت میں مشغول ہو جائے. تو اب جو ہے وہ قریب آ گئی. پھر کہا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، چلو ان کے لیے کچھ پلنگ پلنگ کا انتظام کروں کہ کھڑی ہو کر یہاں میری نصیحت وغیرہ سنتی ہے. تو پھر جو ہے یہ معاملہ ہوا، تو کہا کہ تم یہاں چارپائی پر پلنگ پر بیٹھ جاؤ اور میں نصیحت کروں. پھر یہ کرتے کرتے جو ہے کہا کہ چلو میں بھی یہاں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا. اب جب دیکھا کہ یہ تو جمال کا پیکر ہے اور اتنے خوبصورت لڑکی ہے یہ وہ، اور شیطان نے پوچھے، تو شیطان نے کہا کہ تم جو ہے یہاں تو تنہائی ہے اور وہ بھی فریفتہ ہو گئے ان پر، اور راہی جو ہے راہی برسیسا بھی ان پر جو ہے عاشق ہو گیا. تو اپنا کام کر لی، سب کچھ جو ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ان کے ذہن میں، یہاں تک وہ حاملہ ہو گئی، اب بچہ بھی پیدا ہو گیا. وہ والد صاحب، بادشاہ، لڑکے سب جو ہے وہ تو جنگ میں مشغول ہیں. اب جو ہے مسئلہ یہ تھا کہ اب وہ واپس آئیں گے پھر کیا مسئلہ ہوگا، میں بھی بدنام، وہ سوچ رہے ہیں لڑکی بھی بدنام، اور کہاں گے یہ تو ولد الزنا ہے اللہ کے تمت چاہیے، تو پھر کیا مسئلہ بنے گا. چلو رات کے وہ جو ہے بچہ ہی کو میں قتل کروں. تو یہ برسیسا نے اپنے بچے کو خود قتل کر دیا. پھر جو ہے والدہ تو والدہ ہے، ماں کا دل تو ماں کا دل. تو پھر کہا کہ میرا لڑکا کہا ہے، لڑکا کہا کہ نہیں وہ جو ہے کوئی اغوا کر کے یا کچھ ہوا یہ وہ گول موڑ کر کے. پھر جو ہے اس نے کہا کہ چلو اس کو بھی قتل کر دی. تو اس کو بھی قتل کر دی، یہ بادشاہ کی صاحبزادی لڑکی کو. اب جو ہے بادشاہ آیا، تین لڑکے آیا، مرے لڑکی کہا کہا نہیں وہ تو بہت سخت بیمار ہو گئی تھی اور میں نے اس کو دفن کر دی، ختم مسئلہ، لیکن بہت عبادت کرتی تھی، بہت تعریف کی اس نے. وہ چلے گئے. تینوں لڑکوں نے جو ہے اسی رات جو ہے خواب دیکھا، وہی شیطان. شیطان نے کہا کہ نہیں کہ یہ نہیں ہوا، تم فلانا جگہ پر جاؤ اور وہ قبر کھودو اور پھر آپ ملاحظہ کریں گے کہ وہاں پر ہڈیاں ہے، لڑکی کی بھی، آپ کی بہن کی بھی اور بچے کی بھی. چنانچہ دوسرے دن جو ہے سب کو اتر کہا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا. کہا کہ یہ تو اتفاق ہے تینوں لڑکوں. تو کہا یار جانے، تو وہ سب سے جوان نے کہا کہ نہیں میں ضرور جاؤں گا. پھر وہ دونوں بھائی بھی وہ تیار ہو گئے. تو جب گئے تو دیکھا کہ یہ قبر ہے, کھول لیا دیکھا واقعتا یہ تو ہڈی ہے اس کی, مطلب یہ لڑکی کی اور بچے کا بھی ہڈی ہے وہاں پر. تو پھر ان کو جو ہے پکڑ کر کہا تم سچ بولو, اس نے اقرار کیا سب کچھ جو ہے. بادشاہ کے سامنے بلایا گیا تو کہا کہ اب تمہارے اوپر پھانسی. تو جب اس کو جو ہے وہ صلیب پر چڑھا دیا, جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کروسیفائی عیسائی لوگ, تو جب اس پر جو ہے اس پر چڑھا دیا کہا کہ اب تمہارے پھانسی کریں گے, تو اس وقت بھی کہا ایک آبی زاہد آیا, کہا تم مجھے پہچان دو, کہا کہ ہاں تم نے وہی مجھے وہ دعا سکھائی اور دم وغیرہ, کہا چلو ابھی بھی میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں کہ تم اگر یہ کہو گے تو جان جو ہے اس وقت بچ جائے. تو کہا چلو میں یہ کہوں گا پھر میں اقرار کروں گا بعد میں. کہا تم یہ کہو کہ اللہ دو ہے تم شرک کرو. تو اس وقت اس نے یہ ادا کی, اسی وقت پھانسی ہوئی. شروع کہا تھا عبادت زاہد تھے سب کچھ, لیکن حیا چلا گیا, ایمان چلا گیا, سب کچھ چلا گیا, اور پھر آخر جو ہے مشرک ہو کر مر گیا. تو یہ سوچنے کی بات ہے, ہم ہر ایک جو ہے عبادت میں ہیں, ہم ہر ایک مسلمان ہیں اور ایمان ہے ہمارے پاس, لیکن یہ کہ آخر کا اور آخری وقت کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. اس وجہ سے ہم وہی دعا کریں جو نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین, اور ہمارے معاشرہ میں, ہمارے خاندان میں, ہمارے اولاد میں ہم دیکھیں یہ حیا کی صفت جو ہے وہ ہر روز کم کم ہوتے جا رہے ہیں, اس کے لیے ہم کیا فکر کر رہے ہیں. تو ہر ایک ہم میں سے منزل پر آ کرے, ہر ایک وضو کی حالت میں رہے, استغفار خوب کرے, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا ایمان اور جو ہے خاتمہ بالخیر ہوگا اور حیا بھی رہے گا, اور پھر ہمارے جو ہے اولاد اور اولاد انشاءاللہ اس میں بھی جو ہے وہ صراط مستقیم پر رہیں گے. دو تین بس اعلانات کے طور پر ہے, آج عید میلاد ہے کہ یہ کرسمس ہے, تو وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم, جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے تو وہ ان میں سے, ابو داؤد کی روایت ہے. تو ہم دیکھیں کہ کتنے مسلمان اب جو ہے کہتے نہیں میں صرف دیکھنے کے لیے گیا, میں صرف یہ کرنے کے لیے گیا. امام مالک کے اصحاب جو ہے انہوں نے عجیب عجیب روایت لائے, کہا کہ جس آدمی نے ان کی تہوار میں حصہ لیا, یہ غیر مسلمانوں کے تہوار میں, فَكَأَنَّمَا ذَبَحَ خِنْزِيرًا, تو گویا کہ اس نے خنزیر کو ذبح کیا. جو کوئی کسی غیر مسلمان تہوار میں شریک ہوا تو گویا کہ اس نے جو ہے کسی وہ خنزیر کو ذبح کیا. تو سوچنے کی بات ہے, اتنے الفاظ سخت الفاظ. سیدنا عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی نے فرمایا اجتنبوا اعداء اللہ فی ایدیہم, بیہقی میں ہے امام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کہ آپ لوگ پرہیز کرو, دور رہو اللہ کے دشمن سے, فی ایدیہم. تو یہ ان کی کرسمس نیو ایئر یہ وہ, ہمارا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے, لیکن وہ ایسے طریقہ سے جسے حضرت نے ابھی فرمایا یہ دجالی طریقہ ہے کہ سب خراب چیزیں حرام چیزیں کو ایسے مزین فرماتے کہ لوگ سمجھتے اتنی کشش ہے, جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ریزسٹبل, کہ میں تو اسے پرہیز نہیں کر سکتا ہوں, ضرور میں بھی اس میں شریک ہو جائے استغفر اللہ. تو ہم جو ہے ان تمام چیزوں سے ہم جو ہے پرہیز کریں. اور آخر میں آج جو ہے وہ 29 تاریخ محرم کی, آج انشاءاللہ مغرب کے بعد بادل بھی صاف ہے, مطلب یہ موسم ماشاءاللہ بہترین ہے, ہم کوشش کریں انشاءاللہ رؤیت ہو جائے تو آج رات کو, اور پھر جو ہے سفر کا مہینہ شروع ہوگا. اور مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر, کل بھی کسی نے فون کیا مجھ پر, کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری لڑکی کی شادی ہو جائے مطلب ایک دو ہفتے میں, تو لوگ خود اپنے لوگ یہ کہتے کہ نہیں یہ تو منحوس مہینہ ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو میں کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے ارشاد ہے لا سفر, انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں نو سفرنگ ان سفر, تو نو سفرنگ ان سفر مطلب یہ ہے کہ کوئی بچپالی وغیرہ کی چیز نہیں ہے اس میں. آخر میں حضرت ایک واقعہ سناتا ہوں, ابھی ایک مرتبہ وہ پلین میں ہم گئے, تین سیٹیں تھے, وہ ایک جو ہے گورے ان کا نام سٹیو تھا, یہاں پر افریقہ کا, اور میں بیچ میں اور میری اہلیہ, تین سیٹ اس طرف تین سیٹ اس طرف. تو باتوں میں ہم نے کہا, تو کہا کہ مجھے کچھ سوالات کرنا ہے, کہا نہیں جو بھی پوچھنا ہو آپ پوچھ لیجیے. تو اس نے پوچھا ایک دو سوالات ہمارے اسلام کے بارے میں, ان کا نام بھی سٹیو تھا. تو میں نے کہا کہ سٹیو تمہوں جواب دینے سے پہلے میں دو تین سوال کرتا ہوں. تم جو ہے کس چیز کو مانتے ہو, ایڈم اینڈ ایو کہ ایڈم اینڈ سٹیف؟ حضرت ایڈم اینڈ ایو مطلب آدم اور حضرت حوا, یا ایڈم اینڈ سٹیف وہ کافیہ کے طور پر کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کرے. کہتے نہیں نہیں میں تو ایڈم اینڈ ایو. تو میں کہا ٹھیک ہے آدم مسلمان تو تم ہو گئے, مطلب یہ میں نے ایسے کہا. تو ان کا سوال یہ تھا کہ میں کہا کہ دیکھو انصاف کے ساتھ جواب دینا, ایسے نہیں کہ گول موقع کہ نہیں بالکل انصاف دینا. سوال یہ تھا ان کا, وہ بیٹھے بیٹھے میں بیچ میں میری حالیہ کہا اس طرح اشارہ کر کے تمہارا حالیہ یہ حجاب اور نکاح میں کیا ضرورت ہے, اس زمانے میں اتنی گرمی بھی ہے اور یہ وہ سب. تو اب ظاہر بات ہے غیر مسلم ہیں. تو میں کہا کہ اب بھی جواب دینا چاہیے ان کو. میں کہا کہ دیکھو اس پلین میں آتا ہو ہم کو پتہ نہیں کتنے تھے آدمی. میں کہے چلو ہم کہے کہ 100 آدمی ہے اس میں, تو جس نس کر لے 50 خواتین اور 50 مرد, یہ صحیح ہے؟ کہا کہ بالکل صحیح ہے. میں نے کو پوچھا کہ اب جو ہے آپ مجھے یہ بتائیں اور انصاف کے ساتھ یہ بتائیں کہ بچے کے لیے اور پوتے نواس نواسی کے لیے کون نمونہ بہتر ہے؟ یہ جو عورت تھی جو یہاں پر ہے نیم جو ہے اریانیت کے ساتھ وغیرہ جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے, اور وہ جو ہے حیا شرم جو ہے ان کو سکھائیں گی یا میری بیوی جو بھی عورت اس طرح سے ہو؟ تو اس نے خود اعتراف کیا اس طرح کہا کہ تمہارا بیوی اچھا ہے. تو دیکھو اسلام کے اندر یہ حیا کی صفت ہمارے لباس میں ہمارے سوچ میں ہمارے کردار میں جو ان چیزوں میں جبکہ یہ حیا ہو تو اس میں ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی چاہیے تو بس حضرت کی توفیق تشفقت ہے کہ مجھ جیسی گنہگار کو یہ سامنے فرماتے, تو بس ہم تو آئیے حضرت سے استفادہ کریں. جزاک اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, إذا لم تخش عاقبة الليالي فلم تستحي فاصنع ما تشاء, فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. شاعر کہتے ہیں اذا لم تخش عاقبة الليالي, جب تم زمانے کے انجام سے نہیں ڈرتے ہو کہ کیا ہونے والا ہے, میرا انجام کیا ہوگا, فلم تستحي فاصنع ما تشاء, آپ میں حیا نہ ہو جو مرضی ہو کرو, اس لیے کہ آپ کو انجام کا خوف نہیں. شاعر کا مطلب یہ ہے جو حیا کرے گا اس کو انجام کی فکر ہوگی, عاقبت کی فکر ہوگی. جو حیا نہیں کرتا اس کو انجام کی فکر نہیں, اس کا انجام اس کی عاقبت برباد اور خراب ہوگی. فرض کیجئے ایک شخص ہے وہ زنا میں مبتلا ہے, بے حیائی کا کام, بے حیائی کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فاحشہ استعمال کیا ہے, اکثر جگہوں میں فاحشہ کا لفظ استعمال فرمایا. جو کوئی فاحشہ میں مبتلا ہو, زنا میں مبتلا ہے, لواطت میں مبتلا ہے, نظر بازی اور دوسری چیزوں میں مبتلا ہے, شاعر کہتا ہے اس کو اپنے انجام سے خوف کرنا چاہیے. انجام کیا ہوگا؟ یہ تو ہم مفتیوں کو پتہ چلتا ہے کہ انجام کیا ہوگا, آپ لوگوں کو زیادہ معلوم نہیں ہے کہ جو لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو 30-35 سال کے بعد وہ کسی کام کی نہیں رہتے, وہ اپنے گھر کے کام کی نہیں رہتے, اپنی بیوی کے پاس جانے کے قابل نہیں رہتے, اور سر پکڑ کر پھر وہ سوچ اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں. ڈاکٹروں اور طبیبوں کے پاس لگ جاتے ہیں, حکیموں کے پاس جاتے ہیں, لیکن حکیم کیا کر سکتا ہے؟ جب آدمی کی بنیاد اور اساس خراب ہو جائے تو اس کو ڈاکٹر کیسے ٹھیک کرے گا, اس کو حکیم کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ پہلے زمانے میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی, وہ عورت بوڑھی تھی لیکن میک اپ کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو جوان بنایا تھا. آخر کار پتہ چل گیا کہ یہ تو جوان نہیں ہے, بوڑھی ہے. تو روزانہ وہ میک اپ کی لے جاتی تھی اور میک اپ کراتی تھی. تو شوہر نے یہی کہا کہ وہ اشعار ہے, اس میں آخری مصرع یہ ہے, وَلَنْ يُسْلِحَ الْعَطَّارُ مَا أَفْسَدَهُ الدَّهْرُ تَرُوحُ إِلَى الْعَطَّارِ تَبْغِي شَبَابَهَا. وہ میک اپ والی کے پاس جاتی ہے اپنی جوانی کو تلاش کرنے کے لیے. وَلَنْ يُسْلِحَ الْعَطَّارُ مَا أَفْسَدَهُ الدَّهْرُ مَا أَفْسَدَهُ الدَّهْرُ. اور جس کو زمانہ بگاڑ دے, جس کو زمانہ بوڑھا کر دے, اس کو عطار کا باپ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. عطار کو عطار ہے, عطار کے معنی میک اپ والا. تو شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اذا لم تخش عاقبت الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. آپ کو انجام کا خوف نہیں ہے, بے حیائی کا کام کرتے ہیں. لوگ بیٹھے ہیں, لوگوں کو بدبو آ رہی ہے اور لوگ شراب پی رہے ہیں. شراب پینے کا انجام معلوم نہیں ہے کہ اس کا انجام اور اس کی عاقبت کیا ہوگی, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کا نتیجہ یہاں ایکسیڈنٹ ہوا, وہاں ہوا. ابھی مفتی صاحب نے بتلایا کہ 800 سے زیادہ لوگ مر گئے اور معلوم نہیں اور کتنے مریں گے. موت تو مقدر ہے لیکن یہ اسباب تو ہمارے اختیار میں ہیں. جو بھی بے حیائی کا کام ہو اس کا نتیجہ, اس کا انجام اچھا نہیں رہتا. اگر کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے, مثلا اس کی اپنی بیوی موجود ہے اور دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات جوڑتا ہے, لڑکوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ تعلقات جوڑتا ہے, تعلق ہو یا نہ ہو بات چیت کرتا ہے, بار بار دیکھتا ہے, ان کے چہرے پر نظر جماتا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ گھر کی حالت خراب ہو جائے گی, بیوی ناراض ہو جائے گی. پھر کبھی بیوی سے معافی مانگے گا, کبھی خسر سے معافی مانگے گا, کبھی خسر کی فیملی سے معافی مانگے گا. اور شرمندگی کے اوپر شرمندگی, شرمندگی بنیاد کیا ہے؟ حیا گئی. جب حیا گئی تو شاعر نے بہت اچھی بات کہی, اذا لم تخش عاقبت الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. کرنے کو تو تم کرو گے لیکن اس کا انجام اور اس کی عاقبت اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا, یہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بے حیائی کا نتیجہ کیا ہے. ابھی آپ نے سنا کہ بے حیائی کے نتیجے میں شرک تک پہنچ گئے. اور وہ جو تھوڑی دیر کی نظر ہے, تھوڑی دیر کے لیے نظر کا, نظر کی لذت ہے, اس تھوڑی سی لذت کے لیے اس نے اپنی عاقبت کو خراب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کے نتیجے میں اس کا نتیجہ یقیناً غلط ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ فاصنع ما تشاء, اور کہتے ہیں فلا واللہ ما فی العیش خیر, واللہ زندگی میں کوئی بہتری نہیں ہے. ولد دنیا اذا ذهب الحیاء, حیا نہ ہو تو یہ ساری زندگی پھیکی ہے, ساری زندگی بیکار ہے. گھر میں آدمی حیا کے ساتھ رہے, بچوں کے ساتھ حیا کے ساتھ رہے, بیوی کے ساتھ حیا کے ساتھ رہے, کوئی بھی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرے. اس لیے علماء فرماتے ہیں جب آدمی اپنے کپڑے بدلتا ہے تو یوں نہ کرے اگرچہ خالی ہے کوئی نہیں, ایسا نہ کرے کہ بالکل ننگا ہو جائے تو دوسرے کپڑے پہن لے, نہیں, مثلا پہلے قمیض اتارے تو رات کی وقت والی قمیض پہن لے, یا اگر قمیض نہیں پہنتا صرف جاکٹ پہنتا ہے تو اپنے نب آپ کو چھپا کر کے شلوار اور پاجامہ بدل لے, کوئی بھی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے دیکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ حاضر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ناظر ہے, فناظر کیف تعملون, کیا عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. اس لیے جو حدیث میں واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اوپر بنی اسرائیل نے الزام لگایا, تہمت لگائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیا والے تھے, اتنے حیا والے تھے اور تمام انبیاء علیہ السلام حیا والے ہوتے ہیں, جب حیا ایمان کی شعبوں میں سے شاخوں میں سے شاخ ہے تو ظاہر بات ہے انبیاء علیہ السلام میں تو اعلی درجے کی حیا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اشد حیاء من العذراء فی خدرها, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے کہ جیسے دوشیزہ غیر شادی شدہ لڑکی پردے میں ہو, بے پردہ نہ ہو پردے میں ہو, اس کے مقابلے میں زیادہ حیادار تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیادار تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غسل کرتے تھے بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل ایک جگہ غسل کرتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ غسل کرتے تھے, سب سے الگ, اور الگ غسل یوں کرتے تھے کہ وہ لوگوں سے بھی الگ تھے اور جیسے لوگوں کی عادت ہے ٹربن وغیرہ میں جاتے ہیں تو ازار وغیرہ بھی پہنتے تھے, ازار میں غسل کرتے تھے اور لوگوں سے الگ. ان کے اوپر بنی اسرائیل نے الزام و تہمت لگائی کہ یہ اس لیے ہم سے الگ غسل کرتے ہیں, انہو آدم, حضرت آدم علیہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خصیتیں پھول گئے ہیں, تو ایک بیماری ہے جس میں خصیتیں پھول جاتے ہیں اس لیے ہم سے الگ. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر کپڑے رکھے اور نہانے لگے. اب نہانے جب لگے تو پتھر نے کپڑے کو اٹھایا اور پتھر بھاگنے لگا. بخاری شریف کی ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ, اور سیدھا بنی اسرائیل کے سامنے گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا, بعض تاریخی کتابوں میں حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جو ان کے سر پر ٹوپی تھی وہ جلنے لگی غصے کی وجہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے والے پیغمبر تھے, اور وہیں پر لاٹھی اٹھا کر کے پتھر کی پٹائی شروع کی, پتھر کی پٹائی شروع کی اور کہنے لگے اے حجر صوبی صوبی یا حجر صوبی یا حجر, میرے کپڑے دے دو اے حجر, پتھر. بنی اسرائیل نے ان کو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اب اس پر ایک اعتراض اشکال وارد ہوتا ہے اس واقعے پر, یہ واقعہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرم حیا کا ہے کہ وہ اتنے حیادار تھے کہ سب سے الگ غسل کرتے تھے, اور یہ حیا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. تو اس حیا کو کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئینا جو حب حیائی کی انتہا پر پہنچا ہے, یہ کہاں عقل سمجھ میں آتا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بالکل ننگا ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لوگوں کے سامنے آنا، پتھر کی پٹائی کرنا، پھر ان سے کپڑے لینا، جبکہ ان پر یہ الزام لگا تھا کہ انہو آدر، ان کے حسیتیں پھول گئے ہیں. حسیتیں کا پھولنا یہ تو بے حیائی کی چیز نہیں ہے، بے حیائی کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں یا یوں کہیے کہ اس الزام سے بچانے کے لیے، اس الزام سے بچانے کے لیے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے ننگا کر دیا. یہ کیسے، یہ سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں ہے. اس کو تو کہتے ہیں کہ فر من المیزاب، فر من المطر وقام تحت المیزاب. بارش سے بھاگ رہے تھے پر نالی کے نیچے کھڑے ہو گئے، الزام سے بھاگ رہے تھے تو لوگوں کے سامنے ننگے ہو گئے، یہ تو پھر بے حیائی ہو گئی، جبکہ وہ حیادار تھے. حیادار کے ساتھ بے حیائی کا معاملہ کیسے ہو گیا؟ اور کپڑوں سے پردہ کرنا اور کپڑوں میں ملبوس ہونا، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسان کی طبیعت میں یہ داخل ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، جنت میں فرشتے ہیں اور تو کوئی ہے نہیں، فرشتوں سے کیا پردہ. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی کپڑے اتر گئے فتوفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اپنے بدن پر وہ جنت کے پتے لگانا شروع کر دیا. گویا کہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ آدمی کا بدن چھپا ہوا ہو. حضرت آدم علیہ، انزلنا علیکم لباسا وریشا یواری سوآت، لباسا یواری سوآتکم وریشا، اللہ تعالیٰ نے تم پر لباس کو اتارا ہے. یواری سوآتکم، جو آپ کی شرمگاہوں کو اور عورت کو چھپائے. کہتے عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ کہ عورت غلیظہ عورت خفیفہ، کہتے عورت کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ظاہر کرنا عیب ہو. ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھروں کے اندر عیب ہے، خالی خالی ہو تو یہ عیب ہے، چوری ہو جائے گی. عورت کا مطلب یہی ہے کہ جس کا ظاہر کرنا عیب ہے، عورت کو بھی ظاہر کرنا عیب ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ تو ابتدا میں اتنے حیادار تھے کہ سب سے الگ غسل کرتے تھے، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ سب کے سامنے ننگے ہو گئے. یہ کیسے سمجھ میں، بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے اس زمانے کے جو منکرین حدیث ہے اس حدیث کو نہیں مانتے. جو حدیث ان کی مرضی کی ہو اس کو مانتے ہیں، جو حدیث ان کی مرضی کی نہیں ہے اس کو نہیں مانتے. یہاں تک ان کو تو چھوڑی ہے جو مصر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، الشیخ عبد الوہاب نجار، انہوں نے قصص الانبیاء کے نام سے کتاب لکھی ہے، انبیاء علیہ السلام کے قصے جدید انداز میں، اور وہ کتاب مصر میں پوری دنیا میں بہت مقبول ہوئی. انہوں نے بھی اس روایت کو رد کیا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، دوسری کتابوں کی روایت ہے، اور کہا اس کی سند میں عبد الرزاق شیعہ تھے وغیرہ وغیرہ. عبدالرزاق ایسی شیعہ تو رہے مصنف عبدالرزاق میں دیکھ رہے صحابہ اکرام سے مناقب کی احادیث ہے. اس لیے محققین علماء فرماتے ہیں ڈاکٹر بشار عباد کی عبد الرزاق پر تشیع کا الزام لگانا یہ غلط ہے. اس یہ تھوڑی دی. وہ تو ہر چار پانچ حدیث کے بعد امام بخاری کے اساتذہ کے مشائخ کے سلسلے میں ہیں. تو حدیث کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی اور پرانے زمانے میں بھی جو لوگ سمندر کے کنارے پر غسل کرتے ہیں جو لوگ دریا کے کنارے پر غسل کرتے ہیں وہ اپنی عورت کو اپنی شرمگاہ کو اپنی چھپی ہوئے اعضاء کو چھپاتے ہیں اب بھی اور پہلے زمانے میں بھی دوسرے الفاظ میں وہ چڈی پہنتے ہیں ایک الفاظ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں گے کہ وہ ازار پہنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یقیناً ازار پہنتے تھے اور جب ازار پہنتے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے حیادار تھے کہ غسل کرتے تھے ازار کے اندر اور سب سے الگ اور دوسرے لوگ ازار کے ساتھ کرتے تھے تو ساتھ مل ملا کر کے جیسے درپن میں ہم دیکھتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے الگ اور ازار میں اب ان پر جب الزام لگایا گیا خصیتیں پھول گئے ہیں یہ ہے یہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر اپنے کپڑے رکھے تو کپڑا پتھر بھاگ گیا موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے بھاگ گئے اور ان کی پٹائی شروع کی بنی اسرائیل کے سامنے آئے بنی اسرائیل نے ان کو دیکھا لیکن ازار کے اندر اور قاعدہ یہ ہے کہ جب ازار گیلی ہو جاتی ہے تو اس میں آدمی کے اعضاء نظر نہیں آتے اعضاء کی بناوٹ نظر آتی ہے اعضاء نظر نہیں آتے اعضاء کی بناوٹ یہ آدمی موٹا ہے پتلا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے گیلا ہونے کی وجہ سے تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ دیکھنا ازار کے اندر تھا تو گویا کہ حیا بھی باقی رہی اور الزام بھی ختم ہو گیا اور اگر کوئی کہے حدیث میں تو آتا ہے کہ فرعوہ عریانن تو بھی جناب عریان کے دو معنی ہیں عریان اس کو بھی کہتے ہیں جو بالکل مکمل آدمی ننگا ہو اس کو بھی عریان کہتے ہیں اس کو بھی عریان کہتے ہیں کہ آدمی کا نصف اعلیٰ یعنی اوپر والا حصہ برہنا اور ننگا ہو تو اس کو بھی عریان کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت زید ابن رضی اللہ عنہ زید ابن حارثہ باہر سے کسی جہاد سے تشریف لائے یا کسی جگہ سے تشریف لائے دروازہ کٹکھٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلے تو کیسے نکلے فخرج الیہ عاریاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے تھے اور ازار کو کھینچ رہے تھے دیکھو ازار بھی ہے اور عاری بھی ہے خود حدیث میں موجود ہے معلوم ہوا عرف میں بھی اس کو بھی لوگ ننگا کہتے ہیں جو بالکل ننگا ہو اس کو بھی ننگا کہتے ہیں کہ جب قمیص نہیں ہے بنیان اور قمیص نہیں ہے اور شلوار یا پاجامہ ہے تو کہتے ہیں بھائی میں ننگا ہوں تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولوں تو پھر قمیص پہن لیتا ہے دونوں کو ننگا کہتے ہیں فخرج الیہ عاریاً یجر ازارہ یجر ازارہ بھی حدیث میں ہے اور یہ لفظ بھی ہے تو مصیبت یہ ہے کہ جب آدمی اکابر اور صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کی عقل اور فہم جواب دے دیتی ہے پھر وہ اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی یہ موٹی بات کی طرف بھی اس کا ذہن نہیں جاتا تو میں عرض کر رہا تھا کہ حیا بہت بڑی دولت ہے اور جیسے مفتی صاحب نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ اشعار سنا رہا تھا شعر کے اندر یہ بات آ گئی کہ یعیش المرء مستحیا بخیر فلا واللہ ما فی العیش خیر ولا الدنیا اذا ذهب الحیاء جب حیا ہے تو دنیا کی ہر چیز میں لذت ہے جب حیا ہے تو گھر کے اندر بیٹھا رہے گا بیوی میں لذت ہے بچوں میں لذت ہے بے حیائی ہو تو نہ بیوی میں لذت ہے نہ بچوں میں لذت ہے نہ گھر میں لذت ہے کہ ایک بجے رات کو آئے گا اور نو بجے تک سوئے گا پھر نکلے گا پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گا. اور شیطان تو ہمارا بڑا پکا دشمن ہے. پھر شیطان قبیح کو جمیل بنائے گا, جمیل کو قبیح بنائے گا. شیطان کا یہ کام ہوگا, خوبصورت کو بدصورت ظاہر کرے گا, بدصورت کو خوبصورت ظاہر کرے گا. وہ ایک واقعہ لکھا ایک شاعر کے بارے میں, ابو نواس کہتے ہیں وہ ابتدا میں آزاد تھا, ابتدا میں بہت آزاد تھا, بعد میں تو ٹھیک ہو گئے تھے آخر میں. تو کسی عورت کے ساتھ اس کے تعلقات تھے, اس کی بیوی کو پتہ چلا, پتہ تو چل گیا تھا اور لمبے واقعات بھی اس میں تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہیں. تو ایک مرتبہ اس کو بیوی نے, بیوی اس وقت آئی جس وقت اس کی محبوبہ کے آنے کا وقت تھا. تو اس وقت آئی اور جہاں پر وہ آتا تھا وہاں لیٹ گئی. وہ یہ آئے اور جب ان کے ساتھ لیٹ گئے اور مشغول ہو گئے تو وہ اٹھی اور کہنے لگی مجھے پہچانا تم نے؟ اس نے کہا اچھا. پھر اس نے جو الفاظ کا یہ کہا کہ ماں اطیب کے حرامن و اقبح کے حلالن او کما قال, جب تم میری نیت یہ تھی کہ یہ میری بیوی ہے تو مجھے اچھی نہیں لگتی تھی, آج میری نیت یہ تھی کہ یہ میری بیوی نہیں ہے تو تم کتنی لذیذ اور پیاری لگی مجھے. شیطان عجیب کام کرتا ہے. جب حرام کی نوبت آئی تو تم کتنی پیاری لگی, اور جب حلال کی نوبت تھی, حلال سمجھ کر میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس آتا تھا, آپ کے ساتھ مشغول ہوتا تھا, آپ کے اوپر ہاتھ ڈالتا تھا, اس وقت مجھے کتنی قبیح اور کتنی بری لگی. تو بہرحال یہ شیطان تو آدمی کو کسی شکل کسی صورت میں نہیں چھوڑتا. اور پھر جیسے فلا واللہ ما فی العیش خیر ولد دنیا اذا ذهب الحیاء, ہر چیز میں لذت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی حیا کے اوپر پابند ہے. پھر گھر میں لذت, کتاب میں لذت, بیٹھنے میں لذت, نیند میں لذت, ہر چیز میں لذت. اور اگر کوئی شخص کسی غیر عورت سے تعلق رکھتا ہے, اگرچہ وہ کہتے ہیں میرا تعلق جو ہے ناجائز نہیں ہے, میں اس کے ساتھ زنا کا ارتکاب نہیں کرتا ہوں, وہ زنا تو نہیں کرتا لیکن زنا کے تو درجات ہیں, اس کا تصور بار بار کرتا ہے اور تو ہر وقت غم میں مبتلا رہتا ہے. اور اکثر لوگ تو تصور سے کام چلاتے ہیں, جب سے ملی ہے مجھ کو تصور کی روشنی, دیکھے بغیر آپ کو پہچانتا ہوں میں, تصور سے کام چلاتے رہتے ہیں. تو بھائی جب تصور کرتا ہے پھر اس کی نیند اڑ جاتی ہے, پھر کام میں دل نہیں لگتا, پھر پیسے ضائع کرتا ہے, پھر غلط جگہ پیسے خرچ کرتا ہے, پھر عاملوں کے پاس جاتا ہے, فلان عامل نے یہ کہا, فلان نے یہ کہا, فلان نے اتنے پیسے لے لیے, کس لیے؟ تاکہ غلط تعلقات چلتے رہیں. اور بھائی اگر شریعت کے حکم پر عمل کرتے کہ چلو جس لڑکی کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو گولی مارو, دنیا میں لڑکیوں کی تو کمی نہیں ہے, اور جو لڑکی آپ کی بیوی بن جائے گی اور اس سے محبت ہو جائے گی تو پھر آپ کو اپنی پرانی زندگی پر ہنس نہ آئے گا. آپ کہیں گے کہ میں کس مصیبت میں مبتلا تھا, میں کس چکر میں پھنسا ہوا تھا. نکاح میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحیح نکاح ہو اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں یہ خوبی یہ بہتری رکھی ہے کہ جیسی شادی کی دو اجنبی لوگ ایسے ہو گئے جیسی پوری زندگی ساتھ رہے ہوں. پہلی رات میں جو پرانا ہمیشہ کی اجنبیت ہوتی ہے وہ یکدم محبت میں بدل جاتی ہے, اور وہ ساس اور سسر جو اجنبی ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی طرح ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے صحیح نکاح میں فَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, قرآن کریم کے الفاظ ہیں. تو اگر وہ غلط راستے پر چلتا ہو, غلط تصورات کرتا ہو, مال بھی گیا ذہن بھی گیا, تفکرات میں بھی مبتلا, تصورات میں بھی مبتلا, وقت بھی ضائع ہو رہا ہے, سارا نظام زندگی بگڑ جاتا ہے, اور کبھی ایک عامل کبھی دوسرا عامل, عامل کیا کریں گے بیچارے, عامل تقدیر کو تو نہیں بدل سکتے. وہ معلوم عامل بھی ہے یا نہیں ہے, یہاں آ کر کے بہت سارے لوگ عامل بن جاتے ہیں. کمائی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. تو کہتے فلا واللہ ما فی العیش خیر ولا الدنیا اذا ذهب الحیاء ویعیش الخر مرق ما استحیا بخیر, جب تک حیا میں ہے اس کی بہترین زندگی گزرتی ہے. وہ اپنی آنکھوں کو کہاں استعمال کرتا ہے جہاں کرنا چاہیے, اپنے کانوں کو کہاں استعمال کرتا ہے جہاں ہونا چاہیے, اپنی ناک کو کہاں استعمال کرتا ہے یہ خوشبو, اس خوشبو میں جو حلال ہے, اپنی منہ کے لعاب کو کہاں استعمال کرتا ہے جہاں استعمال کرنا چاہیے. اور آخری مصرع جو کہا ہے وَيَبْقَ الْعُودُ مَا بَقِيَ اللِّحَاءُ, اور کہا لکڑی تازہ رہتی ہے جب تک اس کا چھلکا ہوتا ہے, اور اگر چھلکوں کو اتارا تو لکڑی سوکھ جاتی ہے, جب تک اس کا چھلکا ہو تو ٹھیک, چھلکا ختم تو یہ لکڑی جو ہے یقیناً سوکھ جاتی ہے. اور آگے مفتی صاحب نے فرمایا کہ حیا کی تعریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالی سے حق حیا کرو, اور صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو سچی حیا کرتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی حیا یہ ہے کہ سر کے اندر جو چیزیں ہیں, سر اور سر کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو, اور سچی حیا یہ ہے کہ جو پیٹ میں ہے, پیٹ سینے کو بھی شامل ہے, اس لیے جوف بطن اور جوف اس کو کہتے ہیں, جو خالی جو اندر سے خالی ہے, سینہ پیٹ سب کو جوف اور بطن کہتے ہیں, اس کی حفاظت کرو, پیٹ کی حفاظت کرو. یہ تو آپ کو بتلایا گیا. اور پیٹ سے اوپر کا جو حصہ ہے سینہ, اس کی حفاظت کرو. سینے کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ سینے کے اندر دل ہے, سر کے اندر دماغ ہے, دل اور دماغ دونوں کی حفاظت کرو ان چیزوں میں سے جو ناجائز ہو. اگر ناجائز اور حرام چیزوں سے آپ نے اپنی سینے اپنے دل کی حفاظت کی تو جیسے حیا کے ساتھ آدمی آرام کرتا ہے, آرام کے ساتھ رہتا ہے, تمہاری زندگی آرام سے گزرے گی. اس لیے کہ حیا والی زندگی میں آرام ہے, اور بے حیائی کے اندر تکلیف ہے, مشقت ہے, مصیبت ہے, افکار ہے. تو مثلا آدمی کے سینے میں کیا ہونا چاہیے, تصوف کا یہ موضوع ہے کہ آدمی کے سینے میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. ان تحفظ الرأس وما وعى وان تحفظ البطن وما حوى وما وعى, اور جو اس کے اندر ہے ان تمام چیزوں کی حفاظت کریں گے تو یہ حیا ہوگی. آنکھوں کو صحیح جگہ استعمال کرے تو حیا ہے, غلط جگہ استعمال کرے بے حیائی ہے. کانوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی سننے میں استعمال کرے حیا ہے, بے حیائی کے گانوں میں استعمال کرے تو بے حیائی ہے، منہ کو حلال میں استعمال کرے تو حیا ہے، منہ کو حرام میں استعمال کرے بے حیائی ہے، لعاب ہے، لعاب کو حلال میں استعمال کرے اس لعاب میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لعاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، حلال کا لعاب، کرامت اور معجزہ والا لعاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں پھر فور ٹھیک ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لعاب حضرت ابو قتادہ غالباً ان کی آنکھوں پر آنکھ پر لگایا تو اور ان کی آنکھ کو آنکھ اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر دیا رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کو صحیح کر دیا. یہی لعاب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دیگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا ہنڈی اور دیگ میں، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. یہ لعاب جب حلال ہو اس میں برکت ہوگی، یہی لعاب جب حرام میں استعمال کرے، چوم چام میں استعمال کرے، بوسوں میں استعمال کرے اس کی برکت چلی گئی، یہ حرام کے اندر استعمال ہو گیا. اسی طرح جو سینے کے اندر ہے دل اور دماغ، اس کو صحیح چیزوں میں استعمال کرے حیا ہے، غلط میں استعمال کرے بے حیائی ہے. سینے میں کیا ہونا چاہیے؟ جو ہمارا سینہ ہے، ہمارا دل ہے، اس میں تواضع ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، خشوع ہونا چاہیے. ان چیزوں میں استعمال کرے یہ حیا ہے، تکبر میں استعمال کرے، غرور میں استعمال کرے، دوسروں کی تحقیر میں استعمال کرے یہ بے حیائی ہے. لوگ کہیں گے کتنا بے حیا آدمی ہے، کتنی غلط باتیں کر رہا ہے، کسی کی تحقیر کر رہا ہے، کسی کو ہلکا سمجھ رہا ہے، تو لوگ ہنسیں گے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جو آدمی تواضع کرتا ہے اپنے دل میں وہ حقیر ہے اور لوگوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عظیم ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو بڑا، جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اپنے دل میں عظیم ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اور لوگوں کے ہاں وہ حقیر ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے نزدیک وہ خنزیر سے بھی زیادہ ہلکا اور خنزیر سے بھی زیادہ برا ہے. دیکھو جب اس نے اپنے دل کی حفاظت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا. ریاکاری کے لیے کام کرتا ہے یعنی اپنی سینے کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے دل کے اندر یہ ہے کہ ریاکاری کے لیے میں یہ کام کروں. اب جب ریاکاری کے لیے کام کرتا ہے تو بے حیا بن گیا، اس بے حیائی کے نتیجے میں لوگ ہنسیں گے کہ یہ تو شہرت کے لیے کام کرتا ہے اور کہیں گے کہ یہ کیسے صدقہ ہے کہ تشہیر ہو تو کرتا ہے، تشہیر نہیں ہے تو نہیں کرتا. اسی طرح دیکھیے سینے کے اندر ایک بیماری یہ ہے حسد. آدمی حسد کرتا ہے تو بے حیا بن جاتا ہے، آدمی حسد نہیں کرتا تو بے حیا حیا والا بن جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد حسنات کو ختم کرتا ہے، نیکیوں کو ختم کرتا ہے، کما تأکل النار الحطب جیسے آگ لکڑی ایندھن کو ختم کرتی ہے. حیا والا بننا کیا ہے؟ آدمی تواضع، آدمی حسد کرے دوسری کے اوپر، کینہ اور حسد کرے، حسنات ختم ہو جائیں گے. اس حدیث پر ایک اشکال ہے کہ حسد نیکیوں کو کس طرح ختم کرتی ہے. اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات تو برائیوں کو ختم کرتے ہیں، لیکن اہل سنت کہتے ہیں السیئات لا تضيع الحسنات، سیئات یعنی برائیاں اچھائیوں کو ختم نہیں کرتی. یہ نہیں ہے کہ اچھائی کے بعد برائی کی تو اچھائی ختم ہو جائے گی. یہ تو معتزلہ کا مذہب ہے کہ اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو سب کچھ پہلے برباد ہو گیا. اہل سنت کا تو یہ مذہب نہیں ہے. تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا جو مطلب ہے اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اکثر حضرات نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. اس کی سند میں غالباً ایک راوی ہے عیسیٰ ابن ابی عیسیٰ جو بہت ضعیف ہے. بالفرض اگر یہ روایت صحیح ہو اور بڑی پیاری روایت ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ الحسد یأکل الحسنات. جب آدمی کے آدمی کے دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے, حسد پیدا ہوتا ہے, تو یہ حسد حسنات کو ختم کرتا ہے, اچھے اچھے کاموں کو ختم کرتا ہے. اور حسد کی وجہ سے آدمی سب چیزوں کو برباد کرتا ہے. حسد کتنا برا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں گا, دو تین مثالیں کافی ہوں گی یا ایک دو مثالیں. مثال کے طور پر آپ کا مدرسہ ہے, بہت اچھا مدرسہ ہے, لڑکیوں کا مدرسہ ہے, لڑکوں کا مدرسہ ہے, دینی اور کوئی کام ہے, اگر کسی کو آپ سے حسد ہو تو حسد کی وجہ سے وہ یہ کہے گا. حسد کی بہت قسمیں ہیں, وہ تو میں ذرا دور چلا گیا تو حسد کی اقسام اور معنی اور وہ بیان نہیں کر سکا. تو حسد میں وہ حسد کی وجہ سے کہے گا یہ مدرسہ ختم ہو جائے, بند ہو جائے تو اس دن میں خیرات ہو جائے. اب وہ اسی میں لگا رہے گا کہ اس مدرسے کو بدنام کرے, اس کے اندر یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, فلان کو کہے فلان کو کہے, چندے والوں سے کہے کہ چندہ مت دو, یہ اس کے اندر یہ خرابی ہے, اس مدرسے میں یہ خرابی ہے, اس کے اندر تعلیم نہیں ہے, اس کے اندر تربیت نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے لڑکیاں غلط کام کرتے ہیں, لڑکیاں غلط کام کرتی ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کا حسد ہوگا. وہ اس وقت آرام سے بیٹھے گا جب خیر کے کام کو بند کر دے, اس وقت آرام سے بیٹھے گا. دیکھو الحسد یأکل الحسنات بن گیا یا نہیں. جب اس کے دل میں حسد تھا, اس حسد نے ایک بہت بڑا حسنہ مدرسی کی شکل میں جاری تھا, دینی تنظیم کی شکل میں جاری تھا, دینی کام کی شکل میں جاری تھا, جب تک اس کو بند نہیں کرے گا اس کو آرام نہیں آئے گا. دیکھو حسد نے حسنے کو کیسے ختم کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے بھینس پالی تھی. پاکستان ہندوستان میں بھینس کا دودھ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. بھینس پالی تھی اور سب سے پہلے صبح کے وقت جب دودھ نکالتی تھی عورت, تو پڑوس میں ایک بڑھیا تھی, سب سے پہلے اس تک دودھ پہنچاتی تھی تاکہ اس کا کام ہو جائے, چائے بنا لے اور اپنی ضرورت کو پورا کرے. ایک دن صبح سے پہلے جب وہ اٹھی تو بڑھیا دعا کر رہی تھی, بد دعا کر رہی تھی, اے اللہ اس پڑوسی کے بھینس کو مار ڈال, ایک اللہ ان کے بھینس کو تباہ کر دے, ان کے گھر کے اوپر غضب کی جھاڑو پھیر دے. یہ پوری بد دعائیں جب سنی اور جب دودھ دے رہی تھی تو کہا, اما جی ہم تو روزانہ سب سے پہلے آپ کو دودھ دیتی ہیں, تو یہ آج تو میں نے بد دعائیں سنی ہیں, مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کہ آپ نے کیسی بد دعائیں کی. اس نے کہا, بے شک آپ نے صحیح سنا ہے, روزانہ مجھے دودھ ملتا ہے, آپ کی بھینس کا فائدہ مجھے ملتا ہے, لیکن میں یہ برداشت نہیں کرتی ہے کہ آپ کے گھر میں بھینس ہے. حسد یہ ہوتا ہے, حسد کا نتیجہ یہ, مجھے برداشت نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بھینس کیوں. اسی کو کہتے ہیں حسد. اسی کی وجہ سے سب حسنات برباد ہو جاتے ہیں. یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے. اب آپ خود سوچیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں تو پھر بند کریں گے انشاءاللہ بس کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی خلافت ضرب المثل تھی اور بہترین خلافت تھی, دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. دنیاوی اعتبار سے اتنی بہترین حکومت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر نیل کے کنارے پر کتا بھوک سے مرتا ہو تو حضرت عمر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیوں مر گیا. کھانی پینے کی چیزوں کا اتنا خیال رکھتے تھے, ہر جگہ پہنچاتے تھے. حضرت عمر جیسی شخصیت کون تھے کہ گشت لگاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ فلان جگہ ایک عورت ہے, اس کو ولادت کی بیماری ہے, ولادت ہو رہی ہے, جلدی جلدی آئے اور اپنی بیوی کو لے گئے اور انہوں نے یہ خدمت انجام دیا بغیر بتائے ہوئے کہ یہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کی بیوی ہے. اور بڑھیا کے گھر جاتے ہیں, بڑھیا کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے, ہمارے گھر میں تو فلان فلان چیز نہیں ہے. اور عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, عمر اگر اچھے ہوتے تو یہاں پوچھ لیتے, ہمارے پاس کچھ پہنچاتے. تو امی آپ عمر کو کیا معلوم ہے کہ آپ کے ہاں کچھ نہیں ہے, اگر آپ ذرا کسی کو بتلا دیتی تو سب کچھ آپ کے ہاں پہنچ جاتا. تو اس نے کہا عمر کو خود معلوم کرنا چاہیے. حضرت عمر روئے, اسی وقت سارا سامان لا کر کے ان کے گھر میں خود ڈال دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیاوی اعتبار سے بہترین خلیفہ تھے اور جو ان کی امراض حکام ان کو ایسا رکھا تھا جیسے عام لوگ, اس لیے انہوں نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا حضرت عمر نے کہ ہمارے گورنروں میں سے جس نے اپنے دروازے کو بند کیا, جس نے باریک کپڑے پہنے, وہ گورنر نہیں رہے گا. ان کو معلوم ہوا کہ مصر کے گورنر عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہیں, اچھے کپڑے, دروازہ لگایا ہے. حضرت محمد ابن مسلم کو بھیجا کہ اگر یہ بات ہو تو ان کو پکڑ کر لائیے. حضرت محمد ابن مسلم گئے اور دیکھا کہ واقعی کپڑے بھی باریک پہنے ہیں, حالانکہ کوئی جرم کی بات نہیں تھی, دروازہ بھی لگا ہے. اسی حالت میں کہا امیر المومنین کا حکم ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں. ان کو لایا, کہا عیاض ابن غنم میں نے بھی حکم جاری کیا, آپ نے اس کے بعد یہ کام کیا, اس لیے آپ کے باپ دادا بھیڑ بکریاں چراتی تھیں, اب آپ بھی یہاں 6 مہینے کے لیے پہاڑوں میں بھیڑ بکریاں چرائیں گے. اپنے حکام کو اس طرح بہترین رکھا اور 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی. معلمین کے لیے تنخواہیں مقرر, مؤذنین کے لیے تنخواہیں مقرر, قاضیوں کے لیے تنخواہیں مقرر, پولیس کا محکمہ مضبوط, فوج کا محکمہ مضبوط, ایک مثالی حکومت تھی ان کی. لیکن اس کے باوجود اب حسد کا کیا علاج کیا جائے؟ جب حاسدین حسد پر آئے تو منصوبہ بنایا اور منصوبے کے تحت غیر مسلم اور اس میں کچھ غلط لوگ مل گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منصوبہ بنایا. اور وہ برچی یا یوں کہیے جو چھری جو دونوں طرف سے چلتی ہے, ایک طرف بھی چھری ہو دوسری طرف بھی چھری ہو, اس کو زہر میں بجایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر فجر کی نماز میں حملہ کیا اور ان کو ہلاک کیا. حالانکہ اس حکومت میں غیر مسلموں کو بھی فائدہ, مسلمانوں کا بھی فائدہ, لیکن جو منافق تھے, حاسدین تھے, خلافت کو ختم کرنا چاہتے, بھینس کو ختم کرنا چاہتے, جیسے بڑھیا بھینس کو ختم کرنا چاہتی ہے, خلافت کی بھینس جو سب کو دودھ دے رہی تھی اور سب کو دودھ پلا رہی تھی, اس کو ختم کرنا چاہتی, اس کو کہتے ہیں حسد. یأکل الحسنات, خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کما تأکل النار الحطب. اس کے بعد پھر باقی حضرت عمر کے کیا کیا کارنامے تھے, حضرت عمر کی زندگی کیسی سادتی, وہ تو سب کو معلوم ہے. بیت المقدس جا رہے ہیں تو کپڑوں میں 17 پیون لگی ہوئے ہیں, 17 پیون. لوگوں نے کہا حضرت بیت المقدس تو آپ جا رہے ہیں, عیسائیوں کا ملک ہے, وہ تو فیشنیبل لوگ ہیں, اس لیے حضرت علی کون کے پاس بھیجا ہے, علی آپ جا کر کے حضرت عمر سے کہیں کہ اچھے کپڑے پہن کر جائیں. حضرت علی نے فرمایا میری تو ہمت نہیں ہے, البتہ بہتر یہ کہ حضرت عائشہ سے کہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین تھی, انہوں نے حضرت علی سے عرض کیا کہ غیر مسلموں کا ملک ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کپڑے پہنے اچھے کپڑے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فقیرے کے واقعات بیان کرنا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فقیری تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز, اور اتنے واقعات بیان کیے کہ خود بھی روئے اور حضرت عائشہ بھی روئی, اور حضرت عائشہ ناکام ہو کر واپس آئی, اور اسی پیون لگے ہوئے کپڑوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس گئے, اور بیت المقدس صلح صفائی کے ساتھ آرام سے فتح ہو گئے. جو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی خدمت, غیر مسلموں کی خدمت, غیر مسلموں کو سب چیزیں دینے والے, اور جو ان کا آخر خطبہ ہے جس وقت وہ انتقال کر رہے تھے, اس میں مسلمانوں کے لیے الگ پیراگراف ہے, غیر مسلموں کے لیے الگ پیراگراف ہے, غیر مسلموں کے ساتھ یہ حسن سلوک اور اچھا احسان کر لو. لیکن حسد اس نے خلافت کو جب تک ختم نہیں کیا آرام سے نہیں بیٹھا, اس کو کہتے ہیں یأکل الحسنات. اب ظاہر بات ہے جب حسد کا یہ نتیجہ نکلے گا تو اللہ تبارک و تعالی حسد کو کتنا پسند ناپسند کرتے ہوں گے, اور حسد کتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اس کے بعد یہی حاسدین بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, 12 سال کچھ اوپر. پھر حاسدین نے سوچا, منافقین نے, حاسدین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ خلافت بھی ختم کرنا چاہیے, حالانکہ ان کی خلافت میں ہر چیز سستی, کسی چیز کی کمی نہیں, فتوحات اور فتوحات کے نتیجے میں مال غنیمت آ رہا ہے, اور 44 لاکھ میل پر ان کی حکومت تھی, ان کے اوپر عجیب عجیب الزامات لگائے, غلط الزامات. مصر میں ان کا اجتماع ہوا, 400 آدمی مصر سے آئے, مدینہ منورہ پر قبضہ کیا, مسلمان حج کے لیے گئے تھے, مدینہ منورہ خالی تھا, حضرت علی وغیرہ موجود تھے, لمبا قصہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کیا کہ آپ میرا دفاع نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان, جو خلافت کی قمیص اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پہنائی ہے وہ بالکل مت دو کسی کو, اس کو مت نکالو, اس لیے فرمایا خلافت تمہیں نہیں چھوڑوں گا, اور خلافت چھوڑتی تو اس کا مطلب ہے کہ خلافت ان حاسدین اور باغیوں اور منافقوں کے حوالے کرتے, وہ تو اسی امید پر بیٹھے تھے کہ ہمارے حوالے کریں گے اور ہم یکدم پوری اسلامی خلافت کو ختم کریں, اسی انتظار میں بیٹھے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا گیا, حضرت حسن، حضرت حسین، محمد بن طلحہ، دوسرے حضرات ان کی حفاظت پر مامور تھے، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنہوں نے بیری رومہ کو 20,000 میں خریدا تھا، مسلمانوں کے لئے وقف کیا تھا، ایک روایت میں 35,000. اس بیری رومہ کا پانی حضرت عثمان کو نہیں دے رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشکیزہ اٹھایا کہ آج میں حضرت عثمان کو پانی پلاؤں گا، اس لیے کہ وہ پیاسے ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ پانی پہنچایا جائے. جب باغیوں نے دیکھا، منافقین نے دیکھا، حاسدین نے دیکھا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشکیزے پر تیر چلایا. حضرت علی تو بچ گئے اور مشکیزے میں سوراخ ہو گیا، پورا پانی گر گیا. حضرت عثمان نے فرمایا حضرت پانی تو نہیں پہنچا، کہنے لگے یہی واقعہ ہوا تو وہ چھوڑتے نہیں. 40 دن تک کھانا پینا ان کا بند رکھا تھا، قرآن کریم کی تلاوت وہ کرتے تھے. میں تو کہتا ہوں کہ لوگ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت زور شور سے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو رلاتے ہیں، تو یہ دو ریڈیو والے حضرات بیٹھے ہیں، چینل اسلام والی بھی اور ریڈیو اسلام والی بھی، ان سے میری درخواست ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پورے واقعے کو، چلو اس میں ابو مخنف ہو یا اس کے اندر کوئی ضعیف راوی ہو، تو پھر بھی حضرت عثمان کی شہادت تو منسوخ ہے، اس میں چل جائے گا تاکہ لوگوں کی دل نرم ہو جائے کہ حضرت عثمان کے ساتھ کیا ظلم ہوا، اور عثمان کے ساتھ ظلم حقیقت میں خلافت کے ساتھ ظلم تھا. وہ خلافت کو برباد کرنا چاہتے تھے، اور وہی لوگ تھے جو حضرت علی کی فوج میں پھر شامل ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب صلح کی بات شروع کی تو وہی لوگ تھے جو باغی بن گئے، خارجی بن گئے، اور وہی لوگ تھے جن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر لڑے، اور وہ حاسدین تھے، اسلام کے دشمن تھے. تو جو حضرات جنہوں نے اسلامی خلافت کو بچانے کے لیے کام کیا، تو ان کا مقصد لڑائی نہیں تھا. عبد الملک ابن مروان، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ان کی دشمنی نہیں تھی، ان کا خیال یہ تھا میں خلافت کو بچا رہا ہوں. عبداللہ ابن زبیر کے دل میں یہ ڈالا گیا تھا کہ یہ اچھے آدمی نہیں ہیں، آپ خود خلیفہ بن جائیں، اجتہادی اختلاف تھا ان کا. اور حجاج ابن یوسف جو سختی کر رہا تھا خلافت کو بچانے کے لیے کر رہا تھا، وہ غلط کر رہا تھا یا صحیح کر رہا تھا وہ جانے یا اس کا کام، لیکن وہ خلافت کے بچانے کے لیے، اس لیے کہ ان کے سامنے مثالیں پہ وہ آ گئی تھیں کہ حاسدین نے اور ظالموں نے خلافت کو کس طرح برداشت کیا، حاسدین نے، اور خلافت کو کس طرح برباد کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال وہی ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، اور قرآن کریم تلاوت کر رہے تھے، فسیکفیکہم اللہ، اسی آیت پر ان کا خون گرا، ان کی بیوی زخمی ہو گئی، اور ایسے مظلوم خلیفہ جن کے کفن دفن سے لوگوں کو روکا گیا، جو 44 لاکھ مربع میل کی خلیفہ تھی، ان کی کفن دفن سے لوگوں کو منع کیا، اور ان کو جنت البقیع میں دفن کرنے سے منع کیا، نہیں کر سکتے. پھر بڑی منت سماجت کے بعد 4 آدمیوں نے ان کا جنازہ اٹھایا، خلیفۃ المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس آدمی سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید فرمایا، تو ان کے جنازے اٹھانے والے 4 آدمی تھے، حسن، حسین اور محمد ابن طلحہ اور ایک اور صاحب، اور پھر ان کو جنت البقیع سے باہر دفن، جنت البقیع میں بھی دفن نہیں کرائے. اس زمانے میں یہ جگہ جنت البقیع میں شامل نہیں تھی جہاں حضرت عثمان ہیں، جنت البقیع سے باہر دفن کرایا گیا. اور جب ان کی لاش کو لے جا رہے تھے، جنازہ لے جا رہے تھے، تو اوپر سے وہ ظالم بیٹھے تھے پتھر ڈال رہے تھے. یہ حسد کا نتیجہ ہے، اسلامی خلافت کے ساتھ حسد، تاکہ اسلامی خلافت برباد ہو جائے. جب یہ برباد ہو جائے تو مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر کفر پھیل جائے گا، کوئی حکومت تو ہوگی، جب اسلامی حکومت ختم ہو جائے تو کفر کی حکومت آ جائے گی، یہ حسد. پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے چلتے چلتے حضرت معاویہ کی خلافت آ گئی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین بن گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا اللہ ان کو ہدایت کرے، ان کی ذریعے سے دوسروں کو بھی ہدایت کرے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اهدہ واهد بہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ان کو حساب سے کہا دے اور ان کو عذاب سے بچا دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا حضرت معاویہ کے بارے میں، اے معاویہ اگر آپ کو بادشاہی مل جائے آپ انصاف کریں. حضرت معاویہ فرماتے ہیں، اس زمانے سے میرے دل میں آیا کہ مجھے حکومت ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی. وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے بحری بیڑا بنایا اور حضرت عثمان کے زمانے میں سیسلی اور سیسلی تک پہنچ گئے اور قبرص تک پہنچ گئے، اور قبرص کے اندر حضرت ام حرام کی قبر ہے جن کا واقعہ مشہور ہے. وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جن کی فوجیں سن 45 میں 45 میں پشاور تک پہنچی، اور ایک روایت میں پشاور کے فاتح بھی وہی ہے، وہ اس زمانے میں وہاں بدھسٹ تھی، بدھسٹ کی حکومت تھی. اور غالباً سنان ابن سلمہ اس حدیث محد اس صحابی کا نام ہے، وہ وہاں پہنچے اور ان کے ساتھ ایک سپہ سالار بھی تھے، جن کی حکومت 66 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی. 66 لاکھ میل مربع میل پر ان کی حکومت تھی. ان کی حکومت اور ان کے ایسے مخالف بن گئے حاسدین نے ان کی حکومت کو تو ختم نہیں کیا، ان کی حکومت کے خلاف تو سازش نہیں کر سکے، لیکن ان کی سیرت کے خلاف سازش کی. ان کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش تو نہیں کر سکے، لیکن ان کی سیرت کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور ان کی سیرت پر عجیب عجیب داغ لگائے. ان کے تمام کارنامے ختم ہو گئے اور یہ سامنے لاتے ہیں کہ حضرت علی سے لڑے تھے. وہ تو اجتہادی چیز تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی رائے یہ تھی کہ جو باغی اور جو منافق میری فوج میں شامل ہے اس وقت حکومت کمزور ہے، اس لیے ہم ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، ہم ان کو بعد میں پکڑیں گے، جب حکومت مضبوط ہو جائے تو ان کا حساب کتاب ہم کریں گے. یہ ان کا اجتہاد تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد یہ تھا کہ یہ باغی اور منافق جس حکومت میں موجود ہوں گے وہ حکومت کے پکے اسلامی خلافت کے پکے مخالف ہے، ان سے یہ امید نہیں ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی حکومت اسلامی حکومت ترقی کرے گی، اس لیے سب سے پہلے ان کا علاج ہونا چاہیے. یہ اختلاف تھا. اس میں اختلاف نہیں تھا کہ حضرت علی خلیفہ برحق ہے یا نہیں، یہ تاریخ کی کتابوں میں بھری ہوئی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر یہ منافقین الگ کر دیے جائے، ان کو سزا دی جائے، تو سب سے پہلے حضرت علی کا ہاتھ ہوگا اور میری بیعت ہوگی، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں. یہ لکھا ہوا بار بار لکھا ہوا ہے. تو اصل اختلاف یہ نہیں تھا کہ حضرت علی خلافت کے اہل نہیں ہے، وہ خلافت کے اہل تھے اور یقیناً ان کا نمبر تھا، مہاجر تھے اور بہت بڑے فضائل تھے ان کے. اصل اختلاف یہ تھا. اس اجتہادی اختلاف کو ہم سامنے کر کے اور اس کی وجہ سے ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تمام کارناموں پر جو انہوں نے اسلام کی خدمات انجام دی ہے، منافقین کا مقابلہ کیا ہے، ان تمام پر ہم پانی پھیر دیں، یہ کتنی ظلم کی بات ہوگی. یہ ہے حسد. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد حسنات کو ختم کرتا ہے. حسد ہوگا کہے گا مدرسہ ختم کرو، حسد ہوگا کہ ہم مسجد کو بند کر دو لیکن ہماری بات چلنی چاہیے، حسد ہے. حسد ہو تو حسد کی وجہ سے خیر کا کام بند ہونا چاہیے، اس لیے کہ مجھے نہیں چاہیے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہو سکتا ہے الحسن يأكل الحسنات كما تأكل النار الحسد. حسد حسد حسنات کو ختم کرتا ہے، اچھائیوں کو ختم کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کسی کا حسد ہو تو اس حسد کے وجہ سے اس کے دل میں جو شفقت ہے، رحم ہے، عزت ہے، تواضع ہے، وہ ساری صفات ختم ہو جائیں گی. مثال کے طور پر اگر مجھے خدا نہ کرے کسی سے حسد ہے تو اگر وہ یتیم ہے تو میں کہوں گا اس پر شفقت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حسد ہے. اگر وہ قابل رحم ہے تو میں کہوں گا اس پر رحم نہیں ہونا چاہیے. تو اگر وہ اس قابل ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے تو میں کہوں گا اس کو کچھ دینا نہیں چاہیے. اگر وہ اس قابل ہے کہ تعلیم حاصل کرے تو میں کہوں گا بالکل تعلیم حاصل نہ کرے، یہ جاہل اچھا ہے. جتنی میرے اندر اچھی صفات ہونی چاہیے، رحم ہے، شفقت ہے، سخاوت ہے، تواضع ہے، اور اس طرح ہے حسن صلہ رحمی ہے، قرابت داری ہے، وہ ساری صفات ختم ہو جائیں گے. حسد اتنی بری بلا ہے. یہاں تک کہ اگر اس کا اپنا بھائی ہے، کہتا ہے یہ بھائی بھی نہ بڑھے، یہ بھائی بھی ترقی نہ کرے، اس لیے کہ اس کے دل میں حسد ہے. تو یقول الحسنات، جو حاسد کے دل میں حسنات تھے وہ سارے حسنات ختم ہو گئے، وہ ساری بھلائیاں ختم ہو گئی. اور ایک تیسرا ترجمہ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد آدمی کی بھلائیوں کو ختم کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کی غیبت کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ غیبت کے بغیر تو وہ رہے گا نہیں. جب غیبت کرے گا اور غیبت کی بات اس تک پہنچے گی جس کی غیبت کی ہے، تو قانون یہ ہے کہ جب غیبت کسی کی اور اس تک غیبت پہنچی تو اس سے معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ اس تک بات پہنچ گئی، نہیں پہنچتی تو کوئی بات نہیں، اور اس سے معافی تو یہ نہیں مانگے گا. وہ یہ تو کہتا ہے کہ یہ تباہ برباد ہو جائے، میں معافی کیسے مانگوں. تو جب اس کی غیبت کی ہے تو قیامت کے دن اس کے اچھائیاں اور حسنات اس کو دے دیے جائیں گے جس کی غیبت کی ہے، اور اگر حسنات ختم ہو گئے تو اس کی برائیاں اس پر ڈالی جائے گی. دیکھو یا کل الحسنات، غیبت کی وجہ سے اس کے حسنات دوسرے کے پاس چلے گئے. تو یہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان یحفظ الصدر بطن وما وعى یا وما حوى، پیٹ اور پیٹ کے اندر سینہ وغیرہ ہے، اس کی حفاظت کرے، اور اس کی حفاظت کس سے کرے؟ اخلاق رذیلہ سے حفاظت کرے، اخلاق حسنہ کے ساتھ متصف ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھے اخلاق کے ساتھ متصف کرے، برائیوں سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے آدمی یہ سوچے کہ جو خیر کا کام میں کر رہا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جو خیر کا کام دوسرا کر رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. اگر میں اس خیر کے کام کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو گویا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی تفصیل پر اعتراض ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو خیر کا کام کیوں دیا ہے. حسد کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا. حسد کا کیا نتیجہ ہو گیا؟ خیر کے کام کو بند کرنا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے اے مسلمانوں حسد مت کرو، ایک مسلمانوں بغض ایک دوسرے کے ساتھ مت کرو، اے مسلمانوں ایک دوسرے کی طرف پشت مت کرو، عداوت مت کرو، دشمنی مت کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ. اور دیکھو آخر میں ایک واقعہ جو ہے وہ یاد آیا، اور واقعہ آپ نے سنا بھی ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص آپ کے پاس آئیں گے جو جنتی ہے. لوگ سوچنے لگے، حضرت سعد آئے. اب عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے کہ میرے دل میں آیا میں معلوم کروں کہ یہ جنتی آدمی ہے کہ یہ رات کو کیا کیا عمل کرتے ہوں گے. ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا والد صاحب سے میری کچھ تو میں ہو گئی ہے، اس میں جھوٹ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ کبھی کبھی والد صاحب کے ساتھ کچھ تھوڑی سی ظاہری اوپر کی ناراضگی ہو جاتی ہے، اندر کی ناراضگی تو نہیں ہوتی، لیکن اوپر کی ناراضگی. مثلا والد صاحب کہے کہ آپ فلان جہاد میں کیوں نہیں گئے، والد صاحب کہے آپ نے فلان وقت اتنی رکعت کیوں نہیں پڑھی، تو کہا کہ والد صاحب سے کچھ تو تھوڑی سی وہ ہے، ناراضگی ہے، اس لیے میں آپ کے ہاں سونا چاہتا ہوں. ایک رات سوئی، دوسری رات سوئی، تیسری رات سوئی، تینوں راتوں میں دیکھا کہ وہ تو تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھی، جیسے فجر کی اذان ہو گئی تو اٹھ گئے. ممکن ہے کہ ان دنوں میں چھوٹی راتیں ہوں، ورنہ صحابہ کرام عام طور پر تہجد پڑھتے تھے. کبھی ایسا ہو جائے تجزیات کر چھوٹی راتیں ہیں تو کبھی کبھی آدمی رہ جاتا ہے، کبھی توفیق ہو جاتی ہے. پھر ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ جنتی ہیں، رات کو تو میں نے دیکھا کہ کوئی بڑی عبادت آپ نے نہیں کی ہے. کہنے لگے ہاں بڑی عبادت تو میں نے نہیں کی ہے، لیکن میرا خلاصہ اس کا یہ ہے، الفاظ یہ نہیں ہے، میرا سینہ ایسا صاف ہے جیسے شیشہ. شیشے کے الفاظ نہیں ہے اتنے، میں نے کہا، میں نے خلاصہ بیان کیا، میرے دل میں کسی کے ساتھ غش اور میرے دل میں کسی کے ساتھ خیانت میل کچیل نہیں ہے. اس لیے صوفی تصوف کا ایک موضوع یہی ہے کہ کفرست در طریقت ما کی نداشتن اور آئی نماز سینہ جو آئی نداشتن، ہمارے طریقے میں کینہ اور حسد کرنا یہ کفر کی طرح ہے، یعنی قبیح اور برا ہے، کفر تو نہیں ہے. اور ہمارا طریقہ ہے اپنی سینے کو اس طرح صاف رکھنا جیسے شیشہ صاف ہوتا ہے، تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو شیشے کی طرح صاف فرما دے کہ تمام دینی کام جتنے ہو رہے ہیں وہ ہمارے اپنے کام ہے. اس لیے کہتے ہیں تبلیغی کام ہو، خانقاہ کا کام ہو، مدارس کا کام ہو، دینی تنظیمیں ہو، جمعیتیں ہوں، یہ سب بھائی بھائی ہیں. اسی طرح ایک بھی مدرسہ ہو، دوسرا بھی مدرسہ ہے، ایک بھی دینی کام ہے، دوسرا بھی دین، یہ آپس میں دینی کام ہے. اگر کوئی کہے نہیں دوسرا مدرسہ نہ ہو، سارے طالب علم ہمارے ایک مدرسے میں آ جائیے، کیسے ہوگا؟ یہ تو دیکھو علم ہے رزق، اللہ تعالیٰ نے رزق جیسے مقرر کیا ہے، فلان کو رزق فلان جگہ ملے گا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے فلان کو روحانی رزق علم فلان جگہ ملے گا، اس مدرسے میں ملے گا، کبھی دوسری مدرسے میں ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری سینوں کو، ہماری دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو حسد سے پاک فرمائے، اچھی اخلاق ہمیں نصیب فرمائے، اور حیا والی زندگی، جیسے حیا کے بارے میں بتلایا کہ حیا میں یہ بھی داخل ہے کہ سینہ صاف ہو، حیا میں یہ بھی داخل ہے کہ پیٹ ناجائز سے پاک ہو، حیا میں یہ بھی داخل ہے کہ شہوت والے غلط ناجائز کام نہ کرے. صلی اللہ علیہ محمد.